Kék-hék olyan őrült lesz ez a nyár. Kék-hék olyan őrült lesz ez a nyár. Kék-hék olyan őrült lesz ez a nyár.